Na zegarach dochodzi piąta. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj środa, 7 sierpnia. To 220 dzień 2024 roku. Do końca pozostało 146 dni. Słońce wzejdzie już dokładnie za 6 minut. Zajdzie o 20:16. Imieniny obchodzą dzisiaj Dorota, Kajetan, Klaudia i Konrad. Najlepsze życzenia dla Państwa ponownie mówimy. Dzień dobry, realizujący audycję Grażyna Oczkowska i prowadzący Rafał Wodziński. A tę godzinę zaczynamy od formacji Artful Dodger. Please don't tear me on. She said she wouldn't mind if I spend a little time. Said you were a friend of mine, she could trust me out of sight. Now two bottles later on, and I think I stayed too long. I forget where I belong. Say, please don't turn me on. It's getting late, I know I should be gone. Don't push me cause I'm not that strong. No, no, no, no. Could never make it right from wrong. No, no, no. Please don't touch me. Stop playing with my mind, it's not fair. You know I got another who cares, and she's waiting for me somewhere out there. Don't say my love is too familiar, oh, cause she's everything to me. Don't say what she don't know won't kill her. I'm playing away. Put your hands where I can see. Baby, you know what I mean. Cause you're looking good to me. And you know I feel the heat as you button up your dress. And I wake up in your bed with a head full of regret. Say, please don't turn me on. It's getting late, I know I should be gone. Don't push me cause I'm not that strong. I'm not that strong. Could never make it right, that's wrong, wrong. Could never make it. Please don't touch me there. Don't you know? Stop playing with my mind. It's not fair. It's not fair. But you know I got another who cares. She's waiting for and me. She's waiting for me somewhere out there. Ooh, oh, ooh, ooh, ooh, ooh. Don't wanna lose a love I have, cause once it's gone, can't take it back. You know that I want to. Don't matter what I hear you say, I see the look that's in your eyes. No, no. Please don't turn me. Getting late, I know I should be gone. I should be gone. Don't push me cause I'm not that strong. I'm not that strong, baby. Could never make it right from wrong. And don't, please don't touch me there. Stop playing with my mind, it's not fair. Oh, no, no. When you know I got another who cares. She cares about me. And she's waiting and for she me. Loves me. I'm there. And she leaves me sad. Please don't turn me on. Składam się z trudnych wyborów, kilku niepewnych decyzji. Może chciałaś mi pomóc, ale muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. Nie istnieje mniejsze zło, bałem się, że zawiodę ją zbyt długo, ale muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. Ale muszę iść tam sam. Proszę daj mi czas. Tyle krętych dróg. więcej kłamstw, niepotrzebnych słów. Nie chcę być tym złym, oby nie było za późno. Trwało to za długo, ale muszę iść tam sam. Ale muszę iść tam sam. Proszę, daj mi czas. Tyle krętych dróg. Ta podróż w sobie ma. Nie chcę więcej kłamstw, niepotrzebnych słów. Chcę porzucić lęk, choć dobrze wiem, że nie mam już sił. Poświęciłem czas, by znaleźć się, gdzie jestem dziś. Ponad wszystko muszę działać i odnaleźć sens w tym. Wiem, że chciałeś dla mnie dobrze, ale wybacz mi. Ale muszę iść tam sam. Proszę, daj mi czas. Tyle krętych dróg. Ta podróż w sobie mam. Nie chcę więcej kłamstw, niepotrzebnych słów. Szukam innej bar. Muszę iść tam sam. Dziś już nie chcę nic. Ale muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. Może odnajdę siebie w tym. Muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. Trzy lata temu Kamil Hussein wydał ten utwór Muszę iść tam sam. W programie trzecim Polskiego Radia 7 minut po godzinie 5, a przed nami nowość, a właściwie niektórym już dobrze znany utwór CMAT. To Ciara Mary Alice Thompson, która to urodziła się w 1996 roku, jest irlandzką piosenkarką, autorką tekstów, a także muzykiem. Jej debiutancki album If My Wife Knew I Would Be Dead ukazał się w lutym 2022 roku i zajął pierwsze miejsce na irlandzkiej liście przebojów. The Guardian napisał o jej muzyce, że jej piosenki są smutne, ale przystępne. Są emocjonalne i sprytnie skomponowane, ale co najważniejsze, z ogromnym poczuciem humoru. Jej drugi album studyjny Crazy Mad For Me ukazał się w październiku 2023 roku, a teraz CMAT powraca z utworem Oh Shoot, który to zdobył już rzesze fanów i utrzymuje się na wielu listach przebojów. CMAT i I'll Shoot. Teraz przed nami w trójce. Phones and glasses scattered around the room. I put my jumper in the freezer just to find something to do. Tourist knocks on my door by mistake. See, I was dying on the 7th and a friend lives on. Pause. be smart, but it doesn't. Cause if they're the angels, I'm here knowing I'm not. Shoot, put my life on pause and I can't find anything yet. I'm ruined and I'm ready to lose, so put your money down. I'm dedicated, dedicated for the angels on high. Shoot, put my life up and I'm running out of time. Have a nice holiday. Trójka. Wiele pracy, wiele energii grupa Camp włożyła w powstanie tego utworu, a także całej płyty, która to ukazała się w 2012 roku. Pamiętam jak dziś, ponieważ byłem na jednym z koncertów promujących ten właśnie krążek. Hits Camp za nami w programie Trzecim Polskiego Radia, a już za chwilę wokalista, który wydał niedawno płytę Blue Electric Light, a także występował w naszym pięknym kraju, podzielił się także w mediach społecznościowych zdjęciami ze swoich występów, z miejsc, w których przebywał. To wokalista, którego znamy od wielu lat, a na krążku The Blue Electric Light zabiera nas w świat brzmień rocka, funku, soulu, a także R&B, a także tekstów o miłości. Chociaż jak sam wyznał ostatnio jednej z gazet, od 9 lat żyje w celibacie. Mówi, że sprawy seksu dużo bardziej szczegółowo, relacji traktuje niezwykle poważnie. Lenny Kravitz mówi, że jest w stanie wkroczyć w tak intymny etap związku tylko wtedy, gdy wie, że jest on prawdziwy, szczery, poważny i pełen miłości. Z rozmowy z gazetą wynika także, że Lenny Kravitz po raz ostatni był w stałej relacji 9 lat temu, a od tamtego czasu tak naprawdę żyje w celibacie. Mówi, że to dla niego niezwykłe duchowe przeżycie. Lenny Kravitz, dojrzały mężczyzna, świetny wokalista, wspaniały muzyk. The Chamber w Trójce. You feel the love that was once so strong, with no regret to what you did wrong. Should I stay and fight? Can we make this right? heart beating loud as thunder, soul the stars crushing. I'm a mess without my little China girl. Wake up and like I'm Marlon Brando. When I look at my China girl, if I could pretend nothing really meant too much, when I look at my China girl. 27 minut po godzinie 5. Słuchają Państwo Trójki. To China Girl, utwór, który został napisany przez Iggy'ego Popa i Davida Bowiego w 1976 roku. Został wydany po raz pierwszy przez Iggy'ego Popa właśnie na jego debiutanckim krążku The Idiot w 1977 roku. Tekst utworu był zainspirowany romansem Iggy'ego Popa z Wietnamką. To opowieść o nieodwzajemnionej miłości do azjatyckiej dziewczyny, która to zdaje sobie sprawę, że zachodnie wpływy bardzo ją deprawują. Zdaje sobie sprawę z tego także autor utworu, czyli Iggy Pop. David Bowie napisał muzykę, a Iggy Pop zaimprowizował tekst, stojąc przy mikrofonie. Pierwotnie, tak jak już mówiłem, ten utwór został wydany w 1977 roku, a David Bowie nagrał ponownie bardziej znaną wersję tego utworu, czyli właśnie tę wersję na potrzeby swojego nowego krążka Let's Dance, dokładnie 41 lat temu. Współproducentem albumu był Nile Rodgers, który przekształcił utwór w numer popowy z gitarowym riffem. Wersja Davida Bowiego została wydana jako drugi singiel z albumu w maju 1983 roku. Zdobyła szczyty list przebojów, natomiast w towarzyszącym teledysku do tego utworu wystąpiła nowozelandzka aktorka Jilling NG. David Bowie powiedział, że teledysk miał być jego wsparciem osób prześladowanych ze względu na swoje pochodzenie i rasę. Szczytny cel przed nami, natomiast już teraz diwa polskiej muzyki, jej wielki przebój. Kaja na językach. Uwierzyłam mu, choć nie znam. Trójka. Słuchając tego utworu można odbyć podróż w czasie. Klimat rodem z lat 60. Grupa Ghost i The Future is a Foreign Land. Dokładnie 20 czerwca na ekranach kinowych na całym świecie zadebiutował pierwszy pełnometrażowy film w formacie Ghost. Film można już teraz nazwać spokojnie wielkim sukcesem komercyjnym. Co więcej, grupa postanowiła okrasić swój debiut filmowy właśnie tym utworem. The Future is a Foreign Land. Formacja Tobiasa Forge'a ten utwór zrobiła w bardzo prosty sposób, nagrywając jakby utwór, który to ukazał się w 1969 roku w zupełnie nowej wersji. To ostatnia kompozycja stworzona przez pierwszego frontmana zespołu Pena Nikila. Sam natomiast Forge o utworze tym wypowiadał się w następujący sposób. Przesłanie tej kompozycji jest takie, że jeśli spojrzysz na to, co dzieje się obecnie na świecie i co nas tu przywiodło, to możesz wyciągnąć z tego dużą lekcję. Staraj się być lepszy dla siebie i dla wszystkich innych, których znasz, bo jesteś jednym z tych szczęśliwców, którzy powinni cieszyć się życiem. To Tobias Forge o utworze The Future is a Foreign Land. Za nami w Trójce, a już teraz przed nami Santa Barbara i poza mną. Back and forth through my mind. Rockowy klasyk, coś mi świta w Trójce na kwadrans przed godziną 6:00. Seven Nation Army, The White Stripes w programie trzecim Polskiego Radia. Tymczasem inna rockowa formacja zmaga się z kontuzją. Garbage wydało oświadczenie w sprawie kontuzji Shirley Manson i odwołania trasy. Grupa dokładnie tydzień temu udostępniła w mediach społecznościowych post, w którym poinformowała, że wszystkie daty trasy koncertowej w 2024 roku zostały odwołane, chociaż planują powrócić na scenę w 2025 roku. Jak piszą, z wielkim i szczerym żalem ogłaszamy odwołanie wszystkich pozostałych dat trasy do końca roku z powodu kontuzji, której Shirley doznała podczas naszej ostatniej trasy po Europie, a która będzie wymagała operacji i rehabilitacji. Należy jej życzyć dużo zdrowia i czekać na kolejne koncerty. Garbage, Cherry Lips, Go Baby Go przed nami. She gave you everything she had, but she was young and dumb. She just turned 21. She didn't care to hang around. So when the shit came down, while she was nowhere to be found, this life can turn a good girl bad. She was I odwrócę los, to trzeci numer promujący nadchodzący krążek artysty. To kolejna po Tonie Efekt Placebo, a także Nim Przykryje Kurz, premiera z nadchodzącej płyty Rubensa. Zbliża się pora śniadaniowa, już za chwilę audycja Zapraszamy do Trójki w porannej edycji tego programu. Oczywiście Robert Grzędowski, a w nim między innymi o tym, jak to Międzynarodowa Federacja Donerów chce zastrzec, co kebabem jest, a co nie. Do Komisji Europejskiej wpłynął wniosek w tej sprawie. Jeśli urzędnicy się do niego przychylą, to popularne danie zyska podobny status, co włoska mozaika.